دې لارې کېږي. بس نور ختم الله کې عزت ذکر کوما چې دلته انابت هدایت ورپسې استقامت ورپسې ربط آلته کې شک زلالت جدال ختم سړي بیا ختم شي. او ان الذين او ختم الله على قلوب مراسم الابصار غشاء آلته ان شاء الله ختم ذکر کوما دې شو هغه مهر په معنی سره دلته سره د هدایت سره تعلق اوس چې ما کوم معنی کړه هغه د پاره قاعده قرآنی زده کا ما معنی کړه اهدنا الصراط المستقيم معنی کړه کلک کوم په صراط مستقيم باندې ٹھیک شو اهدنا الصراط المستقيم دا موږ د ثبات معنی ولې وکړه ځکه چې قرآنی کریم د کلمې استعمال په دوه قسمه دی مفعول ثانی تکل دا متعدی په واسطه د حروف جارو لام الا سرا او کل دا متعدی بالذات وی چې بالذات وی نو ایصال ال المطلوب دے او چې بل واسطه نو اغرا تو طریق دے اغرا تو طریق به نه کنه لار خودل خوشو کنه یو سره تا ته پنځ پیر تک ملار دا نو تو داسی لار شو گندل تا گندل نو داسی جانگیری تا جانگیری نو بیا ثوابه تا لار کٹ لار کے بکشی ایراد دے ایسال دیو تا ہوئی چه تو ایرازه چیزو ورس رکی نی این چه دار القرآن تے دن نکنو دقا دے پنج پیر نو دا ایسال المطلوب شو مقصد تا رسول تا ایسال ہوئی او لرن را نمائی کول تا ایران تو طریق ہوئی ٹھیک شو سو اے قیدی یادی شوی آیتون دا قرآن کریم گورا سورت شورا گورا شورا باون نمبر آتو گورا دو پنزوس آخر لیکن جعلنا نورا نادی بی من نشا من عبادنا و انک لتهدی او بشک تخو بلی خلق لرا لتهدی دلتا معنی منا کچھ رسائی خلق لتهدی تخو رسائی خلق لرا تخو بلی خلق لرا الى صراط مستقیم پر طرف تسمیلاری ایرات الطریق دے ولی صراط الى صراط متعدی شد ٹھیک شو کہنا ہدایت صراط ثانی تا مفل ثانی تا واسطے الہ راغے الہ صراط اے الہ صراط الہ صراط سورۃ حجرات ستارہ نمبر آتو گورا یمنون علیکان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان هداکم للایمان للایمان اے الی الایمان خود نے اکرتا تھا پر طرف دے ایمان للایمان اے الی الایمان ایرات الطریق سورۃ بقرہ گورا سورۃ بقرہ دو سو تیرہ دو سو دیارلس آخری چکم زبان خلاصی کی فاد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فی من الحق بإذنه واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم ایرات الطریق دینو ٹھیک شو بھائی دا اس کو یهدی ہدایت رکی من یشاء ار اگا چاہتا مفولی اول من دے دیم صراط منس کے الہ دی مفعول ثانی تب واسطے الہ و لام ارات الطریق او چکل تعدیت بالذات وی ایصال المطلوب دے ٹھیک دا سورۃ الصافات گورا ایک سو اٹھارہ گورا گورا وآتیناهم الکتاب المستبین ورکڑو منگ دی دوارت کتاب المستبین خخ کار حکم نوالا وآتیناهم الصراط المستقیم گورا هدیناهما مفعول اول الصراط ثانی میں اس کی الالم نشتے هدیناهما سمانا وکے لار خود لے ورتا نا نا نا هدیناهما منگ رسولو دوی منگ کلکڑو دوی فصراط مستقیم باندے انبیاء جی کا نا لار خود لے مقصود تا رسولو سورة فتح ہو گورا آیت نمبر دو هو الذی غورا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ویتم نعمته عليك غورا ویهدیك کام فلان ویهدیك اور کلکیتا کلکریتا صراطم مستقیما یا جکی لا صراط نہ لے یا ہدیک صراطم مستقیما ایصال المطلوب شا مسئلہ شو اس فی ما نحن فی تو گورا اہدینا الصراط اہدینا اول شا الصراط ثانی پیمنز کی اہدی او دا صراط پر مادین کی تادیت پر حروف جاروشتیں نشتہ دے نو اہدینا الصراط ثبتنا علی الصراط کلک من پہ دین باندی بس تیشو ثبتنا علی الصراط مستقیم ادم ہدایتنا من پہ ہدایت بانے کلک یا اہدینا فی الحال کما دیتنا فی الاستقبال اہدینا فی الاستقبال کما دیتنا فی الحال اغتو جی وشی یا ارشدنا علم القرآن شپگم صفا دا علوم القرآن دا برہان زرکشی شپگم صفا ابن مسعود سے فرما اہدنا الصراط المستقیم ارشدنا علم القرآن اللہ دا قرآن کریم علوم را بان پرانزا اہدنا اس گورے علماء کرام اطلاقات ہدایت خیو دا صرف دیل پار چیتو ہے چی اہدنا ہدایت تے نو قرآن سورت حامیم سے دکرا دی فاما سمود فادیناہم فاستحب الامال الہدا سمودیان تو منگ ہدایتوں کو گمراہان شرا میں چاہ کر دو خدای ہدایت مؤثر نہ دے نو بندہ ہدایت بسم مؤثری ربیال تبلیغ و داف صفے لشوا انکا لا تہدی من احببتا تو ہدایت نہیں شور کو بیا پیغمبر راغل سے دے پارا دے لیسا علیکا ہدا ولیکن اللہ یادی من یشا اس دا ایتنو پتا بنے مشکل کی تیشوا نو دیل پار اطلاقات و گورا چکم کم زے کے دا ہدایت کمی کمی معنی دی نو طالب پاغی بانی وہم ختم شی سوت حامیم سے ادھر آؤ گورا چسکال ختم شی حامیم سے ادھر گورا آیت نمبر 17 واللسم فاما ثمود فهديناهم هرچو قوم ثمود فهديناهم فاستحبوا الاعمى على الهدى منگول ہدایت ورک نو خواہی کو کفر پہ ہدایت اس ہدے نہ اللہ منگو تو ہدایت ورک نو چ اللہ ہدایت ورک بیا سنگ گمراہ شل دل تا ہدے نہ پ مان دے عیسی ال مطلوب نہ دے ایرات الطریق دے فهديناهم ہدایت ہمارے بیان دے اما ثمود فهديناهم اے بینا لهم الہدایت اما ثمود فهديناهم ہر چو قوم ثمود نمنگو تو بیان دے ہدایت کا نو فاستحب العمى زمن بیان تے کو کہ نہ خود نو کفر اختیار کا فاستحب العمى للہدا نو بینا لهم الہدایت بینا لهم الہدایت ہدایت مرتو خود چ دا ہدایت فست اب علما کفر الہدا پہ ہدایت بیان پمانے سرش ہدایت پمان دے استحکام سورت عنکبوت آخری چکم دے کی خلاصی گی والذین جادو فینا لنہدینہم سبلنا جادو کن بیاور سے جہاد نمخ کی ہدایت ہدایت رسو ملا شیر جہاد مخ کے دیکھ رہے جادو فینا چ جہادو کی لنہدینہم سبلنا منگوت ہدایت ورکو دا ہدایت دا جہاد چکن آئے ہو کہ گمراہ دلتا اس ہدایت پہ مانا دا سبات تے جادو فینا چ محنت کے پہ دن زمنگا لنہدینہم سبلنا منگوا کلک کو پلار دین اخبل وال ہدایت بانا سبات شو کلک والے شو انور مانی بہم کی انشاءاللہ دارنگی سورت اعراف کی ہدایت پر ماند حصول جنت دے دریسل اختمات گرا ونزعنا ما فی صدور من غل تجری من تحت الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا اس ہدانا لہذا ہدانا ہدایت ماسر وصول الى الجنت واو سرخا حصول جنت وصول الى الجنت او کل ہدایت پہ ماند دین راضی سورۃ آل عمران گورا آل عمران گورا در اویا آل عمران ہدایت پمانا د دین سرا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم باور یقین مکوئے مگر جاغ چاپ خبری چغتا بیدار د دین استاسوی قل جواب ان الهدى هدى الله بے شک دین مقبول پنز د اللہ دین دا اللہ دے ان الہدا ہدا اللہ ہدایت ہدایت اللہ دے بے شک دین مرضی دین مقبول ہدا اللہ دین دا اللہ دے اعتراض ختم دے او کل دا ہدا پمان دی کتابن راضی لکہ استاد سورۃ بقرہ ویل آیت نمبر 38 فیما یاتینکم منی ہدا اے ہدا سی شے کتابنا کل ہدا ہدا پمان دا مطلق قرآن پاک سورۃ نجم گورا درویشتم آیت گورا ورتا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى الہدا القرآن دل تو ہدا پمان دے قرآن دے او کل پمان د معرفت راضی نفس معرفت سورۃ نحل گورا پی جندل دشے سورۃ نحل شپارسم آیت گورا ورتا وعلامات امنگ پیدا کری دی نخی وبن نجمهم یهتدون پوشی کنا وبن نجمهم یهتدون نسمانا بکے پستورو ادات مومی وبن نجمی پستورو یهتدون لاری معلومی معلومات حاصلی آغا ستور داگی پسیمت کی فلان کے کھلے دے آئی وقتی وہ کمپیوٹر ہی نوی کنا داگی دا کمپیوٹر آغا ستوری لاندی فلان کے ملک دے کشتے پر روانے پہ دریا آپ کے لگا پخوا دے بڑا گان تا پتنا چیزا شپا بچوا وی دا تلی پیرو ندی او دا دری پستوری دا چی دیدے تراشی نو نیمش پی چی دیتا ہے پشمنی اچی دیدے تراش بانگو نو ٹینگی دا برغولی خوز دے خلقو تارا مکه دې دینه بغیر به خلکو ته مونږ معلومه سبحان الله پښه علما کرام به هدایت غنو مانو سره قران کریم کې استعمال دي هدایت په معنی دعوت سورته رعد وګوره دعوت تاسو اړول بیا ورته وګوره آیت وګورا سات انما انت منذر ولكل قوم هاد هاد منذر اے دائی هاد دائی کله هدایت په معنی د سنت را هدا په معنی سنت سورت بقره وګورا یوصل یوکم شپتا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى دلت هدى بما سنت پیغمبر علیہ السلام دے او غرائب التفسیر او غرائب القران به حوالہ دل درکم ان شاء الله غرائب القران داسی الهدى سنت پیغمبر الهدى توحید تم و سورۃ قصص وګرا سورۃ قصص ستاون نمبر آتو گورا وپن دوستم وقالو انت بالہدا ماک نتخطف من ارضنا اولم نمکلم حرما آمنا انت بالہدا مشرکین بوی کہ منگا تابی داریو کتا سد قرآن دا توحید کہ داستا مسئلہ توحید منگا امنو وپن دوستم دا صورت قصص تیشوا اے بس خبر اخلاص شو اس دیر کے مسئلہ یاد رکھا قرآن پاک کی دا اطلاقات ذاتی و ضابطہ یاد رکھے قرآن پاک کی کلا دا پیغمبر نا ہدایت نفی کی او کلا پیغمبر تا دا ہدایت اثبات کی نسبت کی لکا انما لکل قوم ہاد او تیشو گنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم تهدی تو خو ہدایت تو صراط مستقیم کئے کل کل خورتا نسبت کی چھ تو خدا سے کئے او کل کل بالکل تنفی کی گندی کے بس کئے دائیو ضابط یاد اگا کل دا پیغمبر تا اثبات ہدایت کی لکا انما انت منذر ولکل قوم حاد نو پیغمبر تا نسبت تا حاد دن اوشو گنا او چرتا دی پیغمبر نا دی ہدایت نفی بکی گی انکا لا تہدی لیسا علیکا ہداؤں اس پہ دیزا کسی تشکال پیداش ناغی اشکال ختمی دو دی پارا یو ضابطہ یادکا ہے پیغمبر اور مخلوق تا ہدایت تی منصوبہ مثبت اگر ایرات و طریق دے او دب مخلوق نا ہدایت منفی داغی مراد ایصال المطلوب دے لکه داغ صورت قصص و گره بیاغ زی اشپک پنزوستم نمبرات مقصود داغ هدایت منفی دا مخلوق نا آغا صدی آغا هدایت ایصال المطلوب دے او داد مخلوق پلاس کے نشتے اشپک پنزوستم آتو گورا انکا لا تهدی من احببتا بشکت ہدایت نشور کولی آغا چاہتا چتے تا خوخ کری دی یا تا خوخ تی خوخوی لا تهدی اس معنی بدانا کہ تی ہدایت نشی کولی تی ہدایت نشور کولی تی ہدایت خودی نشی معنی بنا کہ ہدایت بیانو لشی معنی بنا کہ انکا لا تهدی تی ہدایت نشور کولی آغا چاہتا چتے خوخے ولیکن اللہ یهدی من یشاء اللہ ہدایت ور کئی چاہتا چدائی خوخشی لا تهدی کم ہدایت من ہدایت منفی کم دے ایصال الی المطلوب سورۃ بقرہ گورا پدغی عنوان کے آیت نمبر 72 دعایا دغه 272 ها 272 272 لیسا علیک هداهم او دل تمانه بدا نه کې چې نشته تا باندې دای ته بیان کول دا مانه بنا کې څنګه پکو لیسا علیک هداهم نشته پتا باندې سمول د مخلوق نشته پتا باندې سمول د مخلوق ته مخلوق نشي سمولې ولکن الله یهدی الله یا دی من یشا اللہ روانی پس ملاری چه چالا خوخشی لیسا علیکو دا ہدایت منفی ایصال الی المطلوب اما ایرات و طریق دی پارخو پیغمبر اللہ لے گی لو کنا لکا سورت شورا ہو گورا آیت 52 نمبرات 25 نمبرات آخر کے گورا ولیکن جعلنا نورا نادی بی من نشاء من عبادنا وانک لتهدی الی صراط مستقیم او بشک تخو لار خید سمی لتا دیمان تدروشا ٹھیک شوان سورة روم اگورا درے پنز استمایتو گورا وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم وما انت بهاد العمي او نیت هدایت ورکه انکړان دوتا دا مان سیدا دا باندې خچ نوې چنيت لار ورکون لار خودون کړان دوتا رندو ته خلار خودو والو کنا وړاند په لار راوستلو والنو نیت لار ورکون کړان دوتا هدایت ورکون کړان دوتا ٹھیک شو اسان خبر اشوا چه ہدایت منفی د مخلوق نا ایصال ال المطلوب دے اور ہدایت مثبت اگر ایرات الطریق دے نو مخلوق لار خودیشی رسول نشی رسول دے او اللہ کار دے مسئلہ خلاص اشوا اهدنا الصراط او صراط باندې باس کو سیکا مستقیم دے گا نا اهدنا الصراط المستقیم صراط تو قرآن کی پدریو مانو راغلے دا اصل دا صراط پماند لار دے او مستقیم اغلار چھ بالکل نیغوی دا کوگواری نا بالکل پاکوی نو منکلک کا پا اغلار باندی چھ بالکل نیغ دا اصرات کا رفلہ میں آدی دے کلک کا منگا پا اغلار باندی چھ اغلار بالکل نیغ دا دا نیغ لار دا چا دا دا دا پیغمبر دا دا دا قرآن دا دا دا اللہ دا توحید دا بس ٹھیک شو اس دا صراط دری وارا مانے دا مفسرین کری دی خوب دی عنوان سر ابن عادل پخپل لباب القرآن کے ذکر کری دی اگر طول ماخوذ دا ابن کثیر نہ دے دا سراج المنیر نہ دے اور دا قرطبی نہ دے خبار تقدیر اگیم دا عنوان ذکر کرے صراط فمانی دا قرآن سرا سورة انعام گورا انعام یو سرش پاکشتمات وازا صراط ربکا مستقیما او دا قرآن چی دی دا لارا دربستا دا مستقیما بالکل نیغ دا بیاو گرا آیت نمبر انعام 153 یوسل 350 وان ذا صراطی مستقیما او بشکا دا قران زما صراطی مستقیما دا زمانی غلار دا قران دے سورۃ آل عمران وګورا ایک سو ایک آیت گورا وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ فیکم رسول گورا ومن یعتصم باللہ دا کم خلچ وی تقدیر بنو بازے او تاویل بم نہ کنو سوے او من یا تو سم باللہ اسمان ہو گئے چاچے خدا تعالی سوا چو رزی من خدا نہ دامن سیدا او تاویل خوب کہے کنا نہ چ کم زے کہ اگر خر د علم منخلن وی تاویل تاویلان محمود و مذمومن او من یا تو سم باللہ اے او من یا تو سم بکتاب اللہ دل تب دامن خدا ومن يعتصم بكتاب الله هغه چا چې د خدای په کتاب منګول اولا ګولا زکه چې مخکې كيف تكون انتم تطلع عليكم آيات الله فيكم رسول ومن يعتصم بالله تش هغه چا چې منګول اولا ګولا الله په کتاب فقد هدي الى صراط مستقيم صراط مستقيم ورته خو دې شنو صراط مستقيم قران دی دیمه توجيه چه صراط مستقیم نہ مراد سبیل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لار چه دا اسی لار چه ماخوذ دا قرآن و سنت ندا دانا چه دا اگا مستقل غیر دا قرآن ندا اگا لار دا پیغمبر چه ماخوذ دا قرآن و سنت ندا سورۃ یاسین و گرہ آیت نمبر 4 یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صراط مستقیم تب سمیلاری صراط مستقیم سبیل الرسول سورۃ نحل گورا ایک سو اکیس نمبر آیت ان ابراهيم كان امتا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم صراط مستقيم سبيل الرسول ا الماخوذ من القران والسنه او صراط اطلاق بالقران كي عباده الله سر راضي چغ توحيد دي ٹھیک شو سورۃ یاسین وګورا عبادت په معنی سره عبادت ته الله آیت نمبر 61 یوش پیتا الم اعد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وانی بدونی خاص زما عبادت کوئے حازاد عبادت تا اللہ صراط مستقیم سورۃ مریم گورا آیت شپک درشم 36 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ اس مسئلہ شوائے اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صراط پروشو کلک من الصراط پا قرآن اخپل باندی الصراط پا عبادت اخپل باندی الصراط پا لاری د خپل رسول پلاری د پیغمبر خپل اسرات المستقیم چی بالکل نیغا دا بس پا نیغوالی بیا بحث کرو پوشی گا نا خو اس چی ارکل قرآن دا صراط نا مراد دے او توحید و عبادت تے نو نرے وانی خبر پر منس کرا ہوئیو چی بلن کی دی صراط سوک دی او منن کی دی منکون کی دا صراط نا سوک دی قرآن طرف تا توحید تا سنت تا سوک را بلی توحید و قرآن تا سوک را بلی نو جواب پیغمبران را بلی تیک شو سورت مؤمنون گورا ادعونا الیہا یعنی بلون کی صراط مستقیم تا اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی مؤمنون آتو گورا سلور اویا سلور اویا ادری اویا ولو گرا وانک لتدعوهم الى صراط مستقيم تشوا تو خلق الرب لي صراط مستقيم تا او بیا نور اتنا پکشتے لک زہرق دغه سوره شورا کو استاوی وانک لتهديهم الى صراط مستقيم تشوا او زہرق کی مشتے خوب از دعیو یو تایید بسته اے بلا مانا مانعین دا صراط مستقیم نسوک دی بلن کی خورت انبیاء دی نو دارنگی اتباع دا پیغمبران اشلا نو مانعین سوک دی نو اے مشرکان صورت مؤمنون آیت نمبر 74 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وہ دیکھا تل کنا منک اعراض کے ان کی تو مشرکین دی دیکھ شوا سورت آراف گورا رد کئی منکول کئی نوغا شیطان دی آیت شپارسم اور ولسم دا آراف قال فبما اغویتنی لاقدن لهم صراطک المستقیم شیطان ویل شپارسم زبکی نما لهم لپاد گمراہ کولو دودی صراطک المستقیم ستاپ سمیلاری او بیا با دودوی رازم دوی تا مخی دودوی نارستو خی او گسنا ولا تید اکزم شاکرین موحدین نمانی دا صراط مستقیم نسوک شو آ شیطان دے صورت نملو مگورا سلی رشتم آیا تو گورا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل شیطان منکل داخل د توحید نا دارنگی مانعین دا صراط مستقیم نا کبرا دی کبرا سو سورت احزاب گورا ستاسٹھ وش پیتم نمبرات کبرا سو خا وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلون السبیلا ندیکو براو من خطا کو دلارستانا دارنگی علماء سودی سورۃ توبہ گورا آیت نمبر 34 یا ایو الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والروبان لا يأكلون أموال الناس بالبل بالباطل ويصدون عن سبيل الله دا اخبار سو اور روبان سو من کئی خلق اللہ دا توحیدنا ٹھیک شو جی اے صراط صراط شری قرآن توحید او سنت دائی دے پیغمبر ٹھیک شو کہنا مانی دے شیطان مورز دے مشرک مانی دے کبرائے سو مانی اندی علماء علماء پیرانے سو اور منن کی دو صراط مستقیم مؤمنین دی نو سمرد اطاعت سمرد اتباع اور تخیا چکل دا سو دا صراط مستقیم امنی نغیر انعام بس خبر دے صورت طه وګوره بس یو یو آتم ډیر دے سورت طه ایک سو تیئیس نمبر آیت قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فمن تبع هدايا چاچی قبول کر زما ہدایت فلا يضل نبا گمراہ کی پو دنیا کی ولا يشقى انب نا مرادا اور بدبخت پاد کی پا آخرت کی نو سمرد اتباع قرآن سمرد اتباع سنت صراط مستقیم اور سمرد اتباع توحید لا يضل فی الدنیا ولا يشقى تشوا اور زیب دیتا سی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون مسلال شوا اهدنا الصراط المستقیم چی صفت صراط شی اے اللہ کلک کا منگا پلاری باندی پلاری دا توحید پلاری دا قرآن پلاری دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت دا سلار المستقیم چگا بالکل نیغ دا مستقیم زو استقامت چ بالکل نیغ دا پائے کہ اس عوج اس کو گوال پکی نشترے لیکن سورت نحل گورا مستقیم اگر ڈنڈی تو ڈنڈی تا چپائے کہ اونچ نیچ کتا برا او کو گوال پکینی وزنو بالقسطاس مستقیم تول کوائے پا نیغی ڈنڈی سرا نیغی ڈنڈی سرا دانچی ڈنڈا کا گئی کتا برا نیغا ڈنڈا پاگیبان تول کوا سورت نحل گورا نام نمبر آیت اللہ وعلی اللہ او اللہ باندی قصد السبیل بیان ولد سمیلاری یو وعلی اللہ ما الی اللہ شی او اللہ ترسی دل دی قصد السبیل آسرے چ قصد نیغلاریو کی ومنها جائر او نور کجیدی نیغلار دا توحید دا تیشو گنا نام سورت انام مگورا انام سورت آیت نمبر 153 سبحان اللہ وانا ازا سراتی مستقیما فتبی ولا تتبیو سبل امور پسی کی گئے دلارو گڑو وڈو گنو فتفرق بکم ان سبیلی دیولار نبدی گواری ببلخوا حدیث کم راضی کنا چچا مشکات شریف بیلی نبی علیہ السلام پر ازمکہ باندی یو زل یو لکر راخ کلی یو کر خراخ کلی خدا سنیغا اور بیا داسی داسی سمت مخالف بانے لکی راخ کرے صحابه ایران شو چه دست سکه اس پیغام ایسام یو زل دست نیغ لار نیغ لیک راخ کلا بیاد دست لیک راخ کلی نبی علیہ السلام چه دا کار کهو نو صحابه ایران دی چه پیغام ایسام سوچ سوچ کئی نو پس تیغین نبی ایسام فرمائل قرآن پاک چرا دی وانا آزا سراتی مستقیما ولا تتبی سبلا فتفرق بین اغدا دی اے دا نیغ لار سبیل اللہ دا دا گڑی گڑی لاری دا اغا سدی اغا کجی لاری دی پس سر دی لاری بانی یو دائی دی او استقیمو عباد اللہ نیغزا نیغزا نیغزا او دی کگو لارو دی هر دروازی کی کتا یو شیطان ولار دی و اغاوی الیہ الیہ براشا او دی دروازی پس سر بانی یو ملک دی اغوی چی ویلکا لا تفتحو تلی جننار اشیطان اب برا فرشتوی گرانشی رانشی ارتبلارشی دان نحازا سراتی مستقیما داد اللہ والالار دا توحید دا ولا تتبی سبل دا سبل دی کجی وگی نو اسرات المستقیم سمالار دا چی سالک لپی منزل مقصود ترسی سالک پی کلون کے پہ منزل مقصود ترسی اغلار دا قرآن دا اغلار دا نبی آخر الزمان دا اغلار دا اللہ دا توحید دا المستقیم چی بالکل نیغا دا مستقیم دا استقامت نہ دیں دلتا منگا ذکر کرو اسباب دا استقامت اور استقامت وہی سطح اللہ دا استقامت نصیب کی آمین استقامت وہی سطح یارا علماء کرام ذکر کئی ہوا اتیان کل مامور و اجتناب کل محظور استقامت مان یاد شوا استقامت ہوا اتیان کل مامور و اجتناب کل محظور ہر مامور باندھ عمل کول شریعت ہر محظور ممنوع شرعی نظام بچ کول دے تو استقامت ہوئی چوئے اللہ استقامت نسمانس اللہ دے دے ہر نیکے توفیق دل در کی او دے ہر گناہ نا اللہ دے تا بچ کی دا استقامت مانشو ہوا اتیانو کل مامور و اجتنابو کل محظور مرقات لکی او مدارج السالکین جلد اول ہم لکی 109-110 کے الاستقامت خیر من الف کرامت یو سڑے دی اغیت استقامت نشتر ہے کرامتون پلاس اخکار شد الاستقامت یا کرامت عزت تم ہوئی الاستقامت خیر من الف کرامت استقامت پا دن باندی دا 1000 عزتون نبیتر دے 1000 کرامتون نبیتر دے استقامت پا دن الاستقامت خیر من الف کرامت اور استقامت اش سشے دے اتیان کل مامور و اجتناب کل محظور او اسباب دا استقامت سورۃ ہود گورا یوصل او دیالسم آتو گورا او دولسم مو گورا سبحان اللہ گرا فاستقم کما امرتا ومن تاب معک ولا تطغوا ٹھیک شو اسباب سدی فاستقم کما امرتا استقامت ومن تاب معک ولا تطغوا او بیابدالسم تو 113 تو گرا ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار فاستقم کما امرتا و مامورات شریعو کلک قدرے گا ولا تتغو سرکشی مکاو یو مانا ولا تتغو او دا استقامت پا چه توحید دے لا تتغو مگڑوے توحید پا شرک لا تتغو مگڑوے سنت پا بیدت ولا ترکنو او مرازی کی پامال دو مشرک او دو بیدتیانو فتمسکم النار واقم الصلاة ان الاسنات یزبن السیات واصبر وذکر واقم الصلاة او بیا ګورا ذاکرین او اصبر فاستقم یو یوش ولا تطغوا استقامت استقامت دا اولنی سبب شو ولا تطغوا ترک طغیان دویم شو ولا ترکنو ترک رکون دریشلا واقم الصلاة دوام پو مسلور شلا او ذاکرین ذکر کوا پینزا واصبر پدی کلک شا دین بانی کلکی دل او ترک طغیانی ترک رکون دا سشده دا اسباب دا استقامت تی کل چی استقامت نصیب شو اللہ جمعنگ تا نصیب کی نو انعام بر استقامت حامیم سجدہ ہوگا او دا انعام بر استقامت انعام اخروی حامیم سجدہ آیت دیرشم ان الذين قالوا بیشک آخلت وی ربنا الله زمان اللہ رب اللہ دے ثم استقاموا انام تتنزلوا علیم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ سمانا خوف ختم حزن ختم زیر دا جنت و تبوا فرشی دا انام بر استقامت اخروی انام پر استقامت بانی دنیاوی سورت دا سورت جنو گورا سورت جن آیت شپارسم گورا واما القاسطون فکانو لجہنم حاطبا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا مستقل کلام او ما توی شویدا لو استقامو علیناهم مان غدقا نبس کوم پدیبانی وافر او با استقامت فیده دنیا ویشوا سورت مائدہ او گورا شپکش پیتم آیت ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم اقاموا استقامت دیگا نا کہ دوی کلا قدرگی پا توراة انجیل اپا قرآن لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم من امت مقتصدة وکثیر سا ما یعملون سمانا انعام پا استقامت انعام اخروی اللہ خوفنا لے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ استقامت انعام س دنیاوی لاسقینا ومان غدقا تیشو کنا اور لنزلنا علیہم سنگرے لفتغنا علیہم ابواب سم برکات کل شے تیشو کنا ہر یو شے بدربان اللہ وافر رکھی لیکن سورت اعراف کی مرازی سورت اعراف اگونا آیت نمبر 96 گورا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات برکات من السماء والارض دزمکه دسمان برکتونو په کلاو کما اولا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم لاندې باندې نا ارسو په وافرکم قال لو استقاموا على طریقته لاسقینا من غدقا اهدنا الصراط المستقيم اے الله من کلک پلار يخبل د توحید پلار د قران خپل او پلار د پیغمبر خپل چې ماخوذ د قران او سنت نه دا داسې لار المستقيم بالکل نیغه دا چې زی استقامت دا او بنیا اسباب دي پیزه او نتیجه دا دنیوی راحت اخروی فوز صراط الذین انعمت علیهم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا سورت دعوة او دیاغی دلائل سرد تفری دما سبقن بیان شلا پدریم ایسا کی اهدنا الصراط المستقیم دعا و دا صراط مستقیم باندی دا کلکوالی دا دوام و صبات صراط الذين انعمت عليهم نو هدایت او صراط مستقيم داغي او مشهور مفهوم چې کوم د قران او حديث مبارک نو نام بیان کا اور اهدنا په معنی دا کلکوالی سره دی نو کلک کمنگ پا مسئلے دا توحید باندی کلک کمنگ پا عمل کولو او پا تصدیق کولو دا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام او دیائی پا طریقی اور منگا عالمان کے پہلم دا قرآن سرا دا صراط مستقیم دے دا غلار مستقیم دا نیغلار دا صراط الذین انعمت علیہم دا دما سبق صراط نہ بدل دے او پا اس صراط کے الف لام عہدی دے مقصود پائے سر تعیم دا صراط مستقیم دے چ صراط مستقیم دا یو لار دا دا گنی نی دی و صراط الذین دما سبق نہ بدل چ دا مستقیم لار دا چا دا نوی صراط الذین لار دا اغا خلقو انعمت علیہم چتاپی نعمتنا کری دی اس نعمتنا دا پروردگار دینا سمراد دے زکا چی نعمتنا خوچ منگا دا غصی مطلق واخلو نو نعمتنا خود دا پروردگار عام دی او لا تعد ولا تحصى دي او د کائنات تمام ذرات انس و جن متیخ و پریگ دا عاصین ام دا اللہ پر نعمتنو کی دی ار چال اللہ خپل نعمتنو ور کری دی نو دی انعمت علیہم نکم انعامات مراد دی زکچ نعمتنو دا باری تعالی خو دیر زیاد دی ما بکم من نعمتن فمن الله هر چا دې پاره دي هر هغه شی چې په تاسو سره نعمت دی نو د الله طرف نه دي او سوره ابراهیم کې الله فرمایي چې نعمتونه د الله کریم دمر زیات دي و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کې نعمتونه شماره نو د الله نو تاسو د هغه حساب نشي کولای او شمارے لے نشے نو دا خو دیر سوا دی نو دی نعمتنو نا کم نعمتنو مراد دی قاضی بیزاوی دا باس کرے دے او دیاغی دا باس خلاصہ دادا چی نعمتنو دا باری تعالی پا مخلوق بانی دو قسم دی یو دی نعمتنو دنیویہ اور دویم دی نعمتنو اخرویہ اخروی نعمت خواغتا سمعلوم دے چغسر مغفرت العباد دے اور ادخال فی الجنت دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار نو دا عذاب نہ بچ کے دل دا پا سبب دا معافی دا گناہ انو سر دی او دویم نعمت اگر ادخال فی الجنت تے چ اللہ چال جنت نصیب کی ور کی اللہ دمون لرا کی نو نعمت اخروی مغفرت الذنوب دے اور نعمت اخروی اگر ادخال فی الجنت تے خودی مقام کی انعمت علیہم دا خو اخبار دا وجود دا نعمت نہ دے کنا چتا پی نعمتو نہ کری دی نو اس دا نعمت دنیوی مراد دے او کہ اخروی مراد دے نو دا اخروی تعین میں درتا اوکا دنیوی نعمتو نہ پا دو قسم دی یو دی نعمتو نہ وہابی وہابی نعمتو نہ موہابی چی ورتا ہوئی وہابی نعمتو نہ اور دویم دی نعمتو نہ کسبی وہابی نعمتو نہ بیا پا دو قسم دی روحانی اور جسمانی او دا مراد دی زکن دی زکا چی دی که خود طول عمومیت تے کنا زان پی پوکے نعمتون دنویہ پا دو قسم دی قسم اول وہبی نعمتون چی بغیر دا قسم او بغیر دا محنت تا بندہ اگر اللہ خپل بندہ لور کری دی دا نعمتنا دنیویہ وہبیہ پا دو قسم دی یو روحانی ہر بندہ تا اللہ روح ور کر دے مسلمان لے ور کر دے کافر لے ور کر دے مشرک لے ور کر دے دوست تے ور کر دے دشمن تے ور کر دے بی روح او سوچتے نا دارنگی جسمانی وجود جسم شا سترگی شوی خلشوا جبی شوی لاسون اخپی شوی کنا او عقل و دماغ دا طول دا جسمانی نعمتو ندی دا خو طول اللہ کریم ارچا تور کری دی نعمتو ندی دنیوی پا دو قسما وابی اور کسبی وابی پا دو قسما روحانی اور جسمانی نو دا سوی چه دل تا که فقط دا نعمتو ندی وابی دنیوی مراد ندی فقط اور سرو ویا زکات دا نعمتونه دنیوی وهابی خو مسلمان لومشته خو به اشتراک غیر دی نعمتونه دنیوی په هغه دیم قسم چه دی هغه کسبی دی دیشوا نعمتونه دنیوی په دو قسم شله وهابی کسبی وهابی په دو قسم شله روحانی جسمانی اور دیم قسم د نعمتونو دنیوی او هغه نعمت کسبی دی نعمت کسبی سیشه دی هغه ایمان دی کنا لکه علماء کرام دغه تعریف کوي چې نعمت دنیوی ست وی الاتیان بالفضائل وترک الرذائل نعمتونه دنیویه کسبی ست وی الاتیان بالفضائل ما ترک الرذائل چه رزائل نافرمانی اور معصیت دا اللہ پریگی دی او اتیان پا سباندیو که پا فضائلو باندی پا خا اعمالو پا خا اخلاقو پا خا کارونو باندی نو انعمت علیہم کی شارشوا چه دین مراد اغا نعمتنا دنیویا کسبیا مراد دی اور نعمت اخروی اگا پا دی نعمت کسبی باندی مرتب دی اگا دی تفریح و سامارا دا او زمانه کو ما چه پتا باندی پا مانه کشتبار آنشی او بیا دا قرآن ناگا نعمتونا در تخیما چه نعمتونا کسبی قرآن دی نعمتونا کسبیا اگا سنت تا پیغمبر علیہ السلام دی نعمتونا کسبیا پا قرآن و سنت عمل دی نعمتونا کسبیا امن دا عذاب دی امن دا اعداو ندی اے پا دی ترتیب سر چکم قرآن ذکر کئی زمانہ کو مسرات اللذین لار داغا چا انعمت علیہم چتا پی نعمتنا کری دی اغ نعمتنا خاصا ہم دنیوی کسبی ہم اخروی ستیشو گنا دنیوی نعمتنا کسبیا آخو دوینا صادر شوی لی هم اخروی مولی وی زکه چه وعده ده آخرت ور سره ده سورة بقره و گره دویم سپاره آیت نمبر دے 231 گور جی آخر کی گور ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم یاد قید اللہ نعمتنا چپتا سوی کری دی آسدی وما انزل علیکم من الکتاب اغا نعمتنا چپتا سوی را لے کر دے اخپل کتاب والحکمت او دا پیغمبر سنت یعظوکم بیہ اللہ تاستپ دے قرآن و سنت و حکمت سرا تاست واز و نصیت در کئی واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ بکل شیئن علیم پوشے چلا پاک پر سبان پوا دے دا نعمتنا کسبی دی چاسر دا اللہ کتاب اس دا قول دی او دا پیغمبر پا حکمت یعنی پا سنت بان عمل کول دی دا غا نعمتنا کسبی دی انعمت علیہم چتا پی انعام کرے دے اغا انعام دا نزول دا قرآن سر دا توفیق دا عملنا تکشوا او خودنا حکمت سر دا توفیق دا عملنا نو چتا پچا انعاماتی کسبی کری دی چاغیل توفیق دا کسب ور کری دی تزکیت النفس عن الرذائل والاتیان بالفضائل کنا یا تخلیت النفس عن اخلاق الرذائل ار یو چسنگ تعریف کئی کتابون ار سنگ لکلی دی دارنگ سورت مائدہ گورا وم نمبر آیت دے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کے نعمت اللہ چھ پتا سوی کرے دے کم نعمت دلتا علماء لکی چھ مراد دے نعمت نا اگر توفیق دے ایمان دے اللہ تاسل ایمان توفیق را کرے دے درم عنوان اولی کا دغزے کی چگہ نعمت حفاظت تا دشمن ندی آیت نمبر 11 دا مائے دی دغز پانا دا یا ایوہ اللذین آمنوا اذکروا اللہ یا ایوہ اللذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطو الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم اے ایمان والو یاد کے اللہ نعمت چ پتا سی کرے دے کم نعمت چغتا سو د دشمن د شرنا او د دشمن د حملے نے بچ کری ہے کرے چ قص کرو یو قوم چوگت کی پتا سو بان خپل لا سن د حملے فکف ایدیہم عنکم اللہ د دشمن لا سو حملہ د تا سو نہ بند کرا نو سش آل تا بقرہ کی منگوی چ نعمت کتاب دے حکمت دے دلتے چ نعمت ایمان دے دلتے چ نعمت امن دا آداؤ آداؤ دا دشمن آدا اللہ ندے سورت آل عمران گرا آیت 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کے دلا نعمتنا چپتا سدی کم اذ کنتم اعداء کل چویتا سدی او بل دشمنان فألف بین قلوبکم اللہ الفت اور مین پیدا کرپ میں دزن استاسو کی او بلتا فأصبحتم بنعمته اخوانا مشوئے تاسو پا سبب دا اللہ دا نعمت چاہا الفت بین القلوب دے اور اغا امن اور بچاؤ دا عداوت نہ دے اخوانن دیو بل رون شوئے پا دین کی نعمت دا پروردگار سر جا اغا الفت بین قلوب المؤمنین شا سورة ابراہیم مگورا پغم نمبر آیت تے چداخ دلتا نعمت پا معنی دا بچاو دا دشمن نہ دے چی دشمن دل تکلیف درکاو آمنگا دشمن غرکا احلاک دا عدو دا دشمن تباہ کول آیت نمبر چھو گورا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ موسیٰ علیہ السلام ویلو چی یاد کے دلہ نعمتو نے چی پتاسو کر دی کم از ان جاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناکم ویستحیون نساکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم نو داغ نعمت تی چی احلاق دا دشمن دی اور بچاو دا شر دا دشمن نہ دی سورت احزاب گورا نہم نمبر آیت دلت نعمت پمانا دا اغفیز غیبی رکھا غیبی نصرت اللہ گورا یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے مسلمانانو یاد کہ نعمتونه د الله چې په تاسو یې کړی دي اذ جاتکم جنود فرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها اذکروا نعمت اللہ علیکم کم فرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها کله چې په تاسو دشمن راغې نو موږ را خوش کړ پاری باندې هواګانې او را اولی گلی منگا دلی دا فرشتو لم تروها چه تاسو نلی دلی پا میدان جنگ کی پا وقت مقابلی وکان اللہ بما تعملون بصیرا ٹھیک شو کانا نو داغ نعمتون دا باری تالا شو اس مانا اسان شو خوا صراط اللذین انعمت علیہم لار داغ خلقو چه تا پی نعمتون کری دی نعمتون خاصا هم دنیوی اور هم اخروی اس ما خاصا چوی نسبت پدی تفصیل وانے ہوتا اس پوش وی کنا نبی زاوی دو ویلا چه دو ویلا نسمان کشکال ختم شو چه تا پی نعمتو نکری دی نعمتو نا خاصا هم دنیوی هم اخروی اگر نعمتو نا خاصا سنی التوفیق الی الایمان تیشو کنا اگر توفیق دا ایمان دے نعمتو نا خاصا التوفیق الى الكتاب والحکمہ چه قرآن علوم دی ورطا ورکر حکمت علوم دی ورطا ورکر حدیث دی ورطا ورکر اگر نعمتنا خاصا اگر امن دا دشمننا نجات آداؤنا الفت بین القلوب امداد غیبی فیض غیبی دا اگر نعمتنا خاصا دی چه تا پی نعمت کردے نعمتنا خاصا کسبی اشلا چه ایمان راوڑا قرآن امنا تیشوان پیغمبر علیہ السلام سنتی اومانا دا نعمتونا خاص شلا او چی اما نعمتی اخروی اغد دی نعمتی خاصا سامارا دا لکا منگ پرنی ان اللذین قاب ربنا سمستقامو تتنزلو علیم الملائکام تیشو کنا اغد دی سامارا شی نمسل اصان شوان صراط اللذین انعمت علیہم چتا پی نعمتونا کری دی اس دا نعمتونو خاصو والا خلق سوگ دی دا خودیر اچت خلق دے دے معرفت اور پہچان پکار دے زکر چھ انسان تا جکل دے چا مدھا اوشی او دے چا تعریف اور کمال بیان شی دے بیا حریصی دا غیب معلومو لبانے چھ دا سوگ دے سورت نساء آوارا ہو چھ آیت نمبر یو کم اویا انتر سبحان اللہ ومن یطع اللہ والرسول ہر اغچا چی تابیداری دا اللہ دا غید رسول اکرلا فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا انعم اللہ علیہم چلا پہ نام کر دے اس گورا اس کو نام اس آسان دے آگ فقط وہبی مراد نے دی ٹھیک ہوگا نا فقط وہبی وہبی خوشبو شکا نا چروحی جسمی داخو ٹول اتر دی گا نا انعم اللہ علیہم اغه نعمتنا خاصه دنیوی هم اخروی تیشوا اغه سوق دی من النبی جینا چغه د الله پیغمبران دی و صدیقینا اور اغه سوق دی چې تصدیق د دین د الله کون کی دی په کمال سرا و شهدای اور شهادت پیش کون کی دی د الله په دین باندې هم بالسیف هم بالجنان هم باللسان نو هم بالسنان والصالحین اور عمل کون کی دی پا مقتضا دا شریعت سرا پا طریقی دا کمال سرا آ عمل کون کی دی پا شریعت باندی هم اعتقادن هم عملن وحسن اولائک رفیقا سبحان اللہ ہر سرے خو چدے کنا پا دی دنیا کی چدے مرگر خو غواری کنا بغیر دا مرگری نا خو جن تیرون مشکل وی حتی کی چی پا دی دنیا کی دا پرندو جن بغیر دا رفاقت نا نکی گی تاسو کو رسیل دا مرغو کنا اگر امید دو دو از سلور سلو شپک شپک روانی دنیا کی خو مرگرتیاش دی و حسن اولائک رفیقا دقا دلی بہتری دی پیتی باد رفاقت او دا مرگرتیا دوی سر مرگرشا حضرت مرحوم بوی چی دنیا کی خو اللہ دوڑے کافر تم ورکی مشرک بدعاتی تم ورکی او مسلمان موحد متبی دا سنت تم اللہ ورکی نو خسته خبر داد چې پسته اوچتو سترګو ډوړی اخره په دې پوه نشوي لکه مثال لکه چې تو غټي اخره نو خوچا دي ایو درته اخره څنګه ډوړم دل پخ کړی دا یاد به ساتي ګډ کړا په یو ګډ پکو کا دا مې څنګه ګرم کړی دي تو څو تا کته نشه خو سپر دسترخوان پرې خو دې نشي خو شي کنه نو د بی دین سری خوراک په کوز سترګو دي او دی دیندار انسان خوراک اوچت استر دو او دا غیت حدیث حضرات شیوخ باوی او منگا انشاءاللہ پاگی بان شروع حدیث کتلی دی چی المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامة چی مؤذنین چی کم دی بانگوی لو والا دیو پرز دا قیامت دا اوچت تو غرانگو والا بی اوز دل دکی کچر دا اوچت والے پہ اعتبار دا حس سر اخلی حسی غرانگی بی اوچتی نو دا غفن بگی چا غرانگ تو دلتے سر ریال تو چت سر لگی دلی نو دا خو مزا نکی نو علماء اکرام فرمائی چی یا خدا دی چی پتول میدان محشر کی بددوی دا کپرائی دا عام خلقو نو چتی دا ہم اعزاز جسمانی شد چی دا سی وقت گوری کنا نو نور خلق وقت اخکاری و معزن غرانگ بو چتی نو دا لوی مکمال نی دیما خبره چې محدثین او اطول الناس اوچت سری اوچت سترګي وزي لکه اوسوی چې غلا کړی او پر لار روان داسې کوي کنه کته شرمېږي حجل حجل روان شرمېږي او چې چا اسنی کړی دې چې پر لار داسې اوچت ګوري په ما دې چا سره نه نه روان دی نو رفاقت خو په دنیا کې هر سره کوي خو غوړه رفاقت هغه دې چې وا حسن اولائک رفیقا صراط الذین انعمت علیهم لار دا خلقو چتا پی نعمتونا کری دی نعمتونا خاصا هم دنیوی هم اخروی غیر المغضوب علیهم وللضالین تشوا عام علماء کرام فرمائی چی دا غیر پا معنی دا سوا سر دی تشوا اور بیا ترکیب پا اعتبار سرا دا دی یو معنی کی پا اعتبار دا بدلیت سرا تیشوا آیو پہ اعتبار دا نعت سرکی پہ صفت سرا خدا صفت بد اللذین نواقیشن دا بہتر دے اول مانا غیر پہ اعتبار دا بدل سرا انم تعلیم چتا پہ نام کرے دے غیر المغضوب علیہم وردالین تیشوا کہنا نو غیر مانا سشوا نددوی غضب کرشوی او نددوی گمراہان او دا بغیر بدل با دما سبق نشی او فیده دا بدلیت دادا چی دا من امن علی تعریف اور صفت دے چی من امن علی آغا خلق دی چی دوی محفوظ کرے شوی دی دا غضبنا ہم دوی محفوظ کرے شوی دی دا ظلالتنا پر معنی سپو شوی دا یو معنی شوا چی دا غیر المغضوبی علیہم دا با بدل شی دا چانا دا اللذین آنمت علیہم نا اور فائدہ دا بدلیت سشوا دا من امن علی تعریف شا پہ اعتبار دا محفوظیت سرا چهم الذین سلموا من الغضب والظلال. از تفسیر کبیر بحر محیط ایشو کنا بحر محیط ام سراج المنیر او دار نور تفاسیر چه بدل شین و فیده ده بدل سشوا ده من امن علی تعریف شو. هم الذین سلموا من الغضب والضلال چه ده من امن علی آغا خلق دی چه نخو پدوی غضب کره شوی دی او ندوی بیلار شوی دی و چه ده مانشی پدوی عنوان سر اگر زبلا مانا کن با نو که پدوی مانی سر ده دا مانشی نو پا دی که یو مسئله ملاو شوا چه صحابه نمغزوبو او نه صحابه ظالینو صحابه دا مغزوبیت او دا ظلالت نمبرراو زکر چه انمت علیهم نا و صحابه مراد دی کنا من النبیین نصدیقین شهداء و صالحین او ابن جریر هم دلتا لکی هم اللذین اسلمو چه چا ایمان راور دغه منامون علی دی او چاپ تصریح که همه صحابت و تابعو اگر صحابت و تابعو اندی نو پا دی معنی سرا مقام اور منصب دا صحابو ثابت شا چه دوی مغزوب هم ندی او دوی غالین هم ندی نو پا اگر چا خسترد شا چه سو کوئی چه حضرت معاویہ پا خپل دور که بدعاتو ایجاد کرو اوی اول بدعت پا دور دا معاویہ کی داو او دویم بدعت پا دور دا معاویہ کی داو او انشاءاللہ بیا چا تا ذکر کو خو سر دم رویو چی پا دی معنی سر رد در وافظ ہوشم. دویم معنی اغم دقا دا خوچی دا ان غیر المغضوبی علیم ولی الظالین دا نا تمن امن علیهم شی دا دا ما سبقو صفت شی او دا صفت کمال داوی چی موصوف حامل دا دی دوار و نعمتونو دے یو نعمت اسنی یو نعمت حصول دا نعمت نو بل نعمت بچاو دا غضب نا نو معنی دا شوا صراط الذین انعمت علیہم لار دا خلقو چتا پی نعمتو نکری دی غیر المغضوب علیہم والضالین. دا من امن علی دا سی جماعت و دا سی ڈل دا تیشوا چی دوی جمع والے کرے دے پا دے دوارو سیزنو کے یو سو حصول دا نعمت ایمان او دیم بچاؤ دا غضبنا او هم بچاؤ دا زلالتنا تیشوا اے التا خداو کنا چی سلیمو من الغضب والایمان دا سفل والزلال سلیمو من الغضب والزلال او دل تا کدا دی چو مل زین جمعو بین هازه النعمتین اے سو نعمت الایمان والسلامت من الغضب والضلال. مسئلہ حل شوا دا معنی دا غضب غیر المغضوب پہ اعتبار دا بدلیت سر شوا آدیوں پہ اعتبار دا نعطیت سر شوا دا یو شوا ندی دوی غضب کرشیوی ندی دوی گمراہان دا من امن علی دا سی جماعت دے چی دوی جامعین دا نعمتینو دی نعمتی حصول ایمان نعمتی حصول امن من الغضب والزلال فدی دوارو سر کمال دا من امن علی ذکرش. دوی متوجی دادا چی دا غیر المغضوب علیہم والزوالین دا غیر پا مانا دا سوا ندے بلکہ دا غیر پا مانا دا لا سر دے لام سر دے غیر پا مانا دا لام سر دے او فرائی لغوی او دارنگی امام زجاج حقی وی او ابن جوزی امام زابیم وی چی دا غیر المغضوب کی دا غیر پا مانی دا لام سر دے چی ارکل پا مانی دا لام سر شر دی تائید پا دی سر چی دا رستم ورپسی غیر المغضوبی ولد ظالین لام مکرر دے کچر دا غیر پا مانی دا سواشی بیا پا ظالین باندی پا اعتبار دا قواعد نحویو دا لام دخول جائز ندے. اگر دا تو اس مثال خیم او که دا غیر پا مانی دا لام سر شی ولد ظالین کے تکرار دا لام مؤید دے پا دی خبر چی دا غیر پا مانا دا لام دے نمانا بداشی صراط الذین انعمت علیہم لار داخل قجتا پی نعمتنا کری دی غیر المغضوب علیہم نہ لار داغا چاچ غضب پی کرشوے دے ولا الضالین او نہ لار داغا چاچ گمران دی اس دا مانا گنو مفسرین و دی مانی توصیف کرے ابیاز تخیم سے دا غیر پا قرآن کے پسوز انو کی راغل دے علماء ذکر کی چھ تقریباً 113 ذکر راغل دے او چرت دا پا مانا دا نفی دا کل سر دے ظاہری اور باطنی او چرت دا پا مانا دا سوام دے او چرت دا پا مانا دا اللہ استثناء سرم دے او چرت دا پا مانا دا لا سر دے او کل استعمال پا قرآن کے 113 مرتبہ دے او دا مانا دا علماء دیوبند کی صاحب دا موزح القرآن شاہ عبدالقادر سے پخپل اردو ترجمہ کے لکھ دی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب میں نہ ان لوگوں کی راہ نہ ان لوگوں کی راہ اگوئی نہ لار داغا چاہ چی غضب پی کرشوے دے او نہ لار داغا چاہ چاہ گمراہان دے او دا مانا معید بحدیث ترمیزی ہم دا لگاتی سی ترمیزی کم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے الیہود والنصارا معلوم ہے چھو مغضوب او ضال دان دما سبقنا نہ دے بلکہ دا مستقل کلام دے او دا غیر پر ماند اللہ سر دے ٹھیک شوا پا دی بانے بطور تائید معنی القرآن دے امام فرا سے دا جلد اول صفحہ ما سا کا 8 دا وی اما قولو تعالی ولو الضالین فإن مانا غیر بمانا لا فلذالک ردت علیہا ولا وی مانا دا غیر دا پا مانی دا لام سر دا او دلیل دا دی چھ ردت علیہا لا چھ پولا الضالین بانی بیا لام مکرر دے حاذا کما تقول فلان غیر محسن ولا مجملن فیضا کان غیر بمانے سوا لم یجز ان تکرر علیہا حرف لا الا ترى انه لا یجز عندي سوا عبداللہ ولا زید سوا عبداللہ ولا زید نشویلے بیا دے غسناک دین دی ہوئی وقال بعض من لا يعرف العربیہ ان معنا غیر فی الحمد معنی سوا و ادا سو کوئی چ صورت حمد کی لکل الحمدللہ و صورت حمد کی دا معنی دا غیر پر مان دے سوا دے خود دیو چھ دا آگا سوک دی چھ من لا یارف العربیتا اگر دی غصہ کرے دا تیشو کنا نو دا غیر چھ پا مانا دا لا سرشی نو دی مانی کی دریو فرقو تا اشارہ شوا او زمانگ دا استازان چھ کم منگ ترجمہ بیا ربط ذکر کو نمانگوی چھ پا صورت فاتحہ کی بیان دا فرقی سلاسو ناگا علا کی گی چھ دا غیر پا مان دی لا لاشی غیر لاشی ولا ظالم پی نو دو دلے شو تیشو نسمانکو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نلار داغا چاچ غضب پی کرشوی دے نلار داغا چاچ گمراہان دی نو درے ڈالے شوی نو یو ڈالا منعمن علی شوا او دیم ڈالا مغضوب او درے مزوار شوا خبر اخلاص شوا خوا اس دید کی یو نرے غن سوال دے چے منعمن علی آلی ایمان آئی پا صفت واحد ذکر کرل انعمت علیہم دے اور منکرین پا دو صفتوں ذکر کر چی او مغضوب اور بل زوال دے اولے تفسیر ابن کثیر اور دار نور علماء دی جواب ورکڑے دے چی اہلی ایمان پا وصف نعمت سرا چی وصف واحد دے پا دی ذکر کر اہلی تغیان پا وصف نو ذکر کر ولی ناشنا خبرہ وی ذکا چی طریقہ دا آل ایمان او طریقہ دا آل حق چی دا اگا صدا اگا دو دی یو دے سا حصول علم اور دویم دے حصول عمل موافق علم سوچلا طریقہ دا آل حق دو دی یو سا دے حصول علم دے اور دویم حصول عمل بمقتضل علم دا دو سیزه دی چه کل علم اور عمل دوار جمع شی نو اغا منعمن علی شی او چې کله ترک عمل وی ناغه مغزوب شو، او که ترک علم وی ناغه زوال شو. پمانه پوښوي بیا درته خیر دی. ابن کثیر لکی چې بیشک طریقه د آل حق چدا اغا صدا اغا اجتماع د شیئین او د امرینو دا، یو علم دی بل عمل دی. نو چې چا علم مال عمل جمع ک نو یسیر منعم علی، علم و عمل چې دواړه جمع ک نو دا منعم علی شه. اور هر چا چې علم پری خود نو ترک علم زلالت دی، او چې علم دی کری او ترک عمل پیو کری نو دا سبب د غضب دی. نو ترک عمل سبب غضب، ترک علم زلالت. نو چې چا علم پری خود نو هغه زوال شه، او چې چا عمل پری خود نو هغه مغزوب شه، او چې چا جمع د علم مال عمل وکړه نو هغه منعمون علی شه. خبر اخلاص شو پدې باندې سپوش وي دا سانه خبره. بیا په دې باندې یو لفظي بحث دی، بیا رسو معنوي بحث کوو چې مغزوب علیم نه څه مراد دی او ول زوالین نه څه مراد دی. خو دې ده کې یو بحث دا دی چې دا غیر المغزوب علیم ول زوالین، دا مغزوب چې دی نو مغزوب څه ته وي؟ غضب ته وي. او دا غضب دا اثر متفرعه دی په زلالت باندې. زلالت دا سبب دی، اصل دی، اور غضب پا غیبان فرع دا. لکا فلان زل فغضب علیه، زل فغضب گمراش نو غضب پیوش. عدلت مغزوب مخی ذکر کردی، دا غضب نتیجه دا زلالت دا. نو پکار قیده دا وچی اصل خدا دی چی اصل مخی ذکر شی او سمره پی رسو مرتب شی. او دلته سمره مخ کے ذکر کر نتیجہ اور اصل اسو ذکر کر دے. سوال معنی پوچھ رہے، غضب نتیجہ دا زلالت تا، زل فغضب علیہ. نو پکارو چی غیر الانمت علیہم، غیر الظالین ولا مغضوب علیہم. او دلته کی دا مغضوب مقدم ذکر کر دے پا ظالین باندی، نو دیکھ اس سے حکمت دے. علماء دیگه گن جوابو نکی، یو جوابی او جواب کو آسان دی چه دا لپاره دی روس الآیات دی، موافقت دا روس الآیات دی. ورا که چر دا سوی لیو کنا صراط اللذین آنم تالیهم غیر الظالین ولا مغضوب علیهم. نو مسئله خو حل که دی شوا، خوچکم اگر تفنن او فصاحت دا قرآن کریم دے نپائی کے لغوان دی کسر راتا. نروس الآیات موافقت تی پارا وللظالین روس تو ذکر کر دے اور مغضوب علیہم مخ کے ذکر کر دے. دویم جواب، ارکلا چی مخ کی انعمت علیہم ذکر کا، دا انعام سی شے دے، دا نتیجہ دا سر ایمان دا. انعام نتیجه د ایمان دا، اور غضب نتیجه د کفر دا. نو چونکه مخیم انعام تا اگر ثمره ذکر دا چا اگر ثمره د ایمان دا، اور غضب دا ثمره او نتیجه د صدا د کفر د شرک، کفر شرک دا. نو غضب ثمره د کفر دا او نعمت ثمره د ایمان دا. نو پا ما بین دو دوارو نتیجو کی موافقت معنویو، نو پا دی موافقت معنوی سر مغضوب انعمت سرک متصل ذکر کا زندہ خبر آنا. انعمت سمرد ایمان شوا، اور مغضوب غضب دا سمرد زلالت شوا. چار کل دا دوار سمری نتیجی شوی، نو پا ما بین دی دوارو کی تطابق لفظی نونو تطابق معنوی خوکنا، چی یو نتیجه دا ایمان دا بل نتیجه دا زلالت تا، نو تطابق معنوی پہ اعتبار سر مغضوب مقدم کا لوی دا اتصال دا انمت علیہم نا او زوال رسو ذکر کا. ذکر غیر مغضوب علیہم مخید آگے ولی الزوالین ورپسیر آگے، ٹھیک شو مولانا سے. او درے متوجی علماء ذکر کئی چی دا مغضوب معنی یا مصداق اگا یہود دی، او د زوال مصداق چکم دی اگر سری نصارا دی. نو چونکی یهود پیتبار د زمانی دا مقدمو پر نصارا او ماندی نو مغزوب مخی ذکر که نصاری رسراوی مصداق دا مغزوب سوک دی یهود دی اور مصداق دا زوال نسوک دی نصارا دی نو مغزوب چه یهود دی دغی زمانه مقدم وا پر زمانه دا زوالین او ماندی نو تقدم دا مغزوب پر زوالین دا صدی وای ندی لوی دا تقدم زمانی ندی دغی زمانه مخی وا او دی زمانه رسو دا تکشوا دا یوشا یا پا دی تباسر مغزوب مقدم که پا زوال بانده چه دا مغزوب اور زوالین دا دوار دشمنان دا علی ایمان دی خو پا دی دوار دشمنانو که اشد دشمن اغا مغزوب دی پا نسبت تا زوال بانده نغل وی دا شدتی عداوت نه مخ که ذکر کرده غیر مغزوب لکه او گره صورت مائده شپگم پارا چکم زکی خلاصی گی بحث نمبر آیت تیجی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى خَامَخَ مُمِبَت أَشَدَّ النَّاسِ سَخْتَرِينَ دَخَلْقُنَا فَيَتَبَادَ عَدَاوَةُ دُشْمَنَيْ لِفَارِدِ الْمُؤْمِنَانُ يَهُودِيَانَ أَوْ مُشْرِكَانَ أَوْ خَامَخَ بَتَ مَخْصُوص كَيْ أَقْرَبُ مَوَدَّةً قَرِيب تَرْدُ دُوِينَ فَيَتَبَادَ دو دُوسْتَيْ مُؤْمِنِينُ سَرَا الذين خلق قالوا چی وی دوی انا نصارا منگا پرشتنی نصارا یو اشبات ختم شکنه منگ پر سچا نصارا یو منگا رشتنی نصارا یو رشتنی نصارا خو ناصرین دا دین دی اما چی کم دی زمانه کی دی دا خو آدادی زکا چی دا نصارا ندی نو نصارا پا مقابله کی مؤمن لوی دشمن سو کو یهود او یهود مغزوب دے نو ول الظالی مثلا شو جی وجت اعتراض اهم وګره خان چې دا مغزوب چې کم دے نو دا معنی دا غضب دے او غضب دا اثر دا زلالت دے تی شو کنا او اگر زلالت سبب دے نو سبق مقدم پکارو نو مغزوب ول مخکرا وڑا یا خدای چې اسنا وڑا کنه دیم داده چې دا مغزوب مخکرا وړو په غوالین باندې لوی د تطابق در اصول آیات دا یوش دیم داده چې مغزوب او د انعام تعلیم په مابین کې تطابق مانوي دي ځکه چې انعام ته څه ته وي ایصال الخير ته وي چې شو کنه اور غضب څه ته وي ایصال الشر ته وي نو انعام ته سره متصل مغزوب راوړه دریم نقطه علماء کرام ذکر کړي چې هغه مغزوب مخکې راوړو ول الظالین رسو راوړه ځکه چې دا مغزوب نه مراد یهود شي په دغې زمانه مقدس